byłby dom wierszy dla ciebie. Ja jestem raperem i piszę wersy dla ciebie. Przechowuję w głowie jasny portret twój i tysiąc słów, a kiedyś ci powiem, że... Chociaż serce czasem zimne jak bruk nad ranem, a rozum chce je zagłuszyć i mówić za nie. Nie czas na racjonalność, to zbrodnia emocje tłumić, a mi jak skaldą wszystko mówi, że... Nawet jeśli w tej minucie tylko, a jutro obudzimy się obok, wiedząc, że noc to było wszystko i nic nikogo nie win za to, bo do miłości nie potrzeba czasu, a namiętności. Jeśli to jednak start, choć nie umiem myśleć o jutrze, wiem, że jutro też chcę budząc się widzieć twój uśmiech. Choć pewnie łóżko będzie puste, serce pełne, całuję twoje zdjęcie. Chcesz wiedzieć coś o mnie, to coś ci zdradzę. Miłość dla mnie to huśtawka, która stoi w równowadze, bo chcę cię z każdą wadą, nic nie zmienię. Mój narkotyku, mój tlenie. Nie jestem sam, kiedy bębny grają, to kłamstwo, bo potrzebuję ciebie. Jesteś moją inspiracją, jedno dno, brak intryg, pułapek, brak gier, brak masek. Ty śpisz, ja się patrzę. Słuchaj, to ważne, zostań tu, ja ci włączę film Spike'a Lee, w którym Denzel gra na trąbce. Dowiesz się więcej, czemu znikam na długie dni i czym dla mnie jest muzyka. Wiem, że słowa mają moc, której należy się szacunek, ale gdy mówię wszechświecie, uwierz mi, wiem co mówię. 32 wersy, nigdy wcześniej, nic później, bo ja kocham, a nie mówię. Chciałbym wierzyć, że o wiedzy płeć nie decyduje, ale niestety ty i ja nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych spraw, pewnych wad, drobnych głupot. Ty chodzisz dumna jak paw lub jesteś zimną suką, a nie załatwia się spraw, wciąż się kłócąc, uciekając w świat braw lub wciągając dym w płuca. Jestem świadom swoich wad, ale ty też popatrz w lustro. Jeśli dni te trafił szlak, nie łudź się, nie wrócą. To Hotel Savoy, część kolejna, bo dni te trafił szlak, a przyszłość jest, ale już bez nas. Smoking king size, szyba, mokra noc. Ja piszę beat, gra, ona śpi obok.